जिंदगी हर जन्म प्यार की दास्तां, जिंदगी हर जन्म प्यार की दास्तां। कैसी जमी क्या आसमां, तू कहे तो बदल दूं जहां। जीवन की एक ही कहानी है, मैं हूँ तेरा पता, तू मेरी निशानी है। तेरे मेरे जीवन की एक ही कहानी है, मैं हूँ तेरा पता, तू मेरी निशानी है। बुझते नहीं चले आंधिया, जिंदगी हर जन्म प्यार की दास्तां। कैसी जमी क्या आसमां, तू कहे तो बदल दूं जहां। यही होंगे पर होंठ बदल जाएंगे, तेरे मेरे सपनों में रंग नए आएंगे। गीत यही होंगे पर होंठ बदल जाएंगे। जब तक जिए यूं ही जिए, तोड़ कर सारी पाबंदियां। Me.